Ala kurbin. Muavinevi rahimahullah diyor ki başlıkta, henüz yeni ayrılmış olsa bile tekrardan döndüğünde, tekrardan geldiğinde selamı tekrardan vermenin mustahap olduğu babı. Yani buradan Osman çıksa şimdi kapıdan, telefon gelse, görürse, tekrardan içeri girdiğinde selam verebilir. Bu müstehaptır. Bir en dakhala sümme haraca, yani girip çıkmak gibi. Sümme dakhala fil hal, yani yine girmesi. Ev hale beynehuma şeceratun ve nahvuha. Yahut iki kişi yolda yürüyor, araba giriyor iki kişinin arasına. Bu kadar düşünün olay. Teşvik edilmiş. Yolda gidiyorsunuz, yolda giderken biriniz kaldırımın bu tarafında kaldı. Aranızdan araba geçti. Biriniz de bu tarafta kaldı. Yan yana geldiniz. Esselamu aleyküm. Yani Müslüman duaya çok hırslı olması lazım. Selam bir duadır çünkü. Selam bir duadır. Allah seni selamette kılsın. Seni eksiklikten, noksanlıktan, başına artacak şeylerden uzak eylesin, uzak kılsın diye dua etmektir selam. Şimdi gelelim rivayetlere. İmam-ı Nevevi Rahimahullah burada fıkhını, o hadisten, az sonra bize zikredeceği hadisten çıkardığı fıkhı bu İmam-ı Nevevi Rahimahullah. İlk hadis Ebu Hurayra radıyallahu anh. Fi hadisil musii salatehu. El hadis hadisu el musii salatehu. Namazını iyi kılamayan bir adam var. Bu hadis kitaplarında, fıkıh kitaplarında, alimlerin literatüründe ne olarak geçer? Hadisul musii salatehu. Namazını kötü kılan adam. Bu adam bir gün geliyor, mescide giriyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine, Mescid-i Nebevi'ye. Orada iki rekat namaz kılıyor. Sonra geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, selam veriyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ona, aleyküm selam. Ve diyor ki, git diyor, geri dön. Bir daha namazını tekrardan kıl. Çünkü diyor, irci fesalli fe inneke lem tusalli. Sen namaz kılmadın. Sen namaz kılmadın. Halbuki adam namaz kıldı. Burada nefy olunan namazın neyi arkadaşlar? Namazın varlığı mı? Yani namazın vücudu mu? Yani namaz diye bir şey hiç olmadı mı? Deminden senin yaptığın şey namaz değil miydi? Bu değil. Namaz var. Ama namazın ne değil? Sahih değil. Sahih değil. Çünkü adam nasıl namaz kılıyor? Bugün maalesef birçok camide yaşlıların, gençlerin kıldığı şekilde. Evde kadınların kıldığı şekilde. Ne rükûya gidiyorlar, ne rükûdan kalkıyorlar, ne secdede itminan diyor alimler. Secdeye gideceksin, bekleyeceksin. Secdeden kalkacaksın. Bütün azaların, kemiklerin ne yapacak? Yerine oturacak. Bir daha gideceksin. Buna itminan. Böyle kılmıyor adam. Bizim bugünün tabiriyle paldur küldür diyoruz ya, camilerde maalesef kılınan şekliyle. Birçok insanın kıldığı şekilde, bu şekilde kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına tekrardan geliyor. Bu adam git diyor bir daha kıl. Bu adam gidip namazı bir daha kılıyor. Aynı şekilde kılıyor. Yine geliyor. Tabi esselamu aleyküm diyor tekrardan. Yani selam verme adabını biliyor. Aleyhissalatü vesselam ona ne diyor yeniden? Git diyor. Namaz kıl. Sen namaz kılmadın. Senin namazın olmadı. Sonra adam bir daha geliyor. Yine aleyhissalatü vesselam onu gönderiyor. Onun ardından diyor ki aleyhissalatü vesselam, tabi adam diyor ki artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Diyor ki وَالَّذ۪ي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki diyor لَا اُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا لَا اُحْسِنُ Düşünsenize üç kere gitti geldi, gitti geldi. Diyor ki yemin ederek وَالَّذ۪ي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki لَا اُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا Bundan daha güzelini, bundan daha iyisini yapamıyorum. Yapamıyorum. O kadar ya. Bilmiyor yani. فَعَلِّمْنِي Diyor ki aleyhissalatü vesselam, feallimni, bana öğret. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, namaza kalktığın zaman, namaz kılmak istediğin zaman güzelce abdest al. Ondan sonra diyor, kıbleye doğru dön. Sonra tekbir getir Allahu Ekber. Sonra diyor, Kur'an'dan bir bölüm oku. Tabii bu Kur'an'dan bir bölüm oku rivayeti. Başka rivayetlerde bunun Fatiha olduğu da geçiyor bazı rivayetlerde. Daha sarih olarak da Peygamberimiz diyor ki, Fatiha okumayanın namazı yoktur. Ardından diyor ki şöyle secde yap. Rukuya gittiğin zaman bu şekilde itminan ile rukuyu da bekle. Değil mi? Kemiklerin böyle otursun bekle. Bu şekilde tarif ediyor. Daha önce zaten bu hadisi biz değinmiştik, bahsetmiştik. Önemli olan bu adam her peygamberimiz onu her seferinde gönderdiğinde, gidip namaz kıldığında, geri geldiğinde ne yapıyor? Esselamu aleykum diyor. Esselamu aleykum. Selam veriyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ya yeni çıktın, şimdi selam verdin, bir daha ne gerek var demiyor. Şimdi bugün insanlar öyle alışmışlar ki böyle bir şey yaşadıkları zaman şaşırıyorlar. Diyorlar ya bu adam bir kere selam verdi tamam yani. Değil mi? Niye öyle? Komşuları öyle değil mi? Yahut girerken selam verdiğin zaman biraz sonra yine gelecek. Çıkarken de selam vermek sünnet. Ayrılırken. Ayrılırken selam verdiğin zaman diyor Allah Allah ya. Bu şeriatçı herhalde diyor. Ayrılırken de selam verdi. Girerken selam verince şeriatçı olmuyorsun. Çıkarken selam verince ne diyorlar? Bu adam herhalde şeriatçı. Baksana adam yani şey, halbuki insanlara öğretmek lazım bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Yine Ebu Hurayra radıyallahu anh an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. İzâ lakiye ahadukum ahahu fel yusallim aleyh. Sizlerden birisi kardeşiyle karşılaştığı zaman ne yapsın? Fel yusallim aleyh. Ona selam versin. Tabii ki buradaki emir vücub değil. Ne demek vücub değil? Farz değil yani. Selam vermek sünnet. Ama selam almak farz. Ya misliyle ya da daha iyisi ve güzeliyle ne yapmak? Selam almak farz. Geçen derslerimizi söylemiştik. فَاِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ اَوْ جِدَارٌ Peygamberimiz diyor ki şayet selam verdikten sonra aralarına bir ağaç girerse, bugün çok oluyor değil mi? Kaldırımda yürürken. Yani ağacın gövdesi en fazla 50 santim. Yani 5-10 metre falan değil yani. Yani ağaç yolda yürüyorsun, bir kişi geçebilir buradan, bir diğeri de buradan geçecek mecburen. Böyle bir şey olursa diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da diyor araya bir duvar gelirse, bu reklam tabelası da olabilir. Ev hacerun yahut hacer. Bir taş. Taş, kaya. Sümme lakiyehu. Sonra ardından birbirlerini yeniden görürlerse fel yusallim aleyh. Tekrardan ne yapsın? Selam versin. Bu da terk edilmiş sünnetlerden bir sünnet. Diyorum ya duaya çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Müslümanın Müslümana duasına, kişinin kendine duasına. Tabi meşru olarak fırsat bilmek lazım. Şeyh İbn-i Hüseyin Rahimullah'ın güzel bir sözü var. Diyor ki şayet böyle bununla alakalı diyor bir nas, bir delil olmasaydı yani sürekli selam vermekle alakalı. Biz buna ne derdik diyor? Bidat derdik. Yani bir insan düşünün burada oturuyoruz, çay içiyoruz. Girdi, selam verdi, çıktı. Yine girdi, selam verdi, çıktı. Yine girdi, 3 kere, 5 kere girdi, çıktı. Ya yeter deriz ya değil mi? Bidat çıkar mı Allah'ın dininde? Bir kere selam verdin, tamam. Derdik diyor. Ama şayet delil olmasaydı, delil var. Delil ne? Az önce söylemiş olduğumuz namazını iyi kılamayan adam. Ve aynı şekilde yolda giderken, yürürken o ağacın ne yapması? Araya girmesi, araya bölmesi. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.